Унукі Белабога. Колькі гадоў Полацку? Недаўна споўнілася 1145, скажаце вы. Але пытанне зусім не такое простае, як здаецца. Летапісы упершыню згадваюць Полацк пад 862 годам, ад якога гісторыкі і вядуць адлік узросту бацькі беларускіх гарадоў. Тым самым годам пазначаны першы запіс летапісца пра Кіеў. Значыцца, ў 1987 абодва гарады патрыярхі сустрэлі сваё афіцыйнае 1125-годдзе. Палачане без вялікага розгаласу адсвяткавалі не надта круглыя ўгодкі, а вось Кіеў разам з усёй Украінаю урачыста адзначыў 15 стагоддзяў сваёй гісторыі. Не спісайцеся абурацца самаўпраўствам паўднёвых суседзяў. Раскопкі паказалі, што на месцы сучаснай украінскай сталіцы людзі сапраўды жылі ўжо 1500 гадоў таму. Мы ж, беларусы, зноў засведчылі нашу празмерную сціпласць, бо мелі такія самыя падставы святкаваць 1500-годдзя Полацка. На верхнім замку археолагі знайшлі кераміку, вырабленую не пазней за 5 стагоддзя. Да таго ж часу адносіцца і згадка ісландскай сагі аб Дытрыку Бернскім, пра аблогу Полацка войскамі готаў, якія былі хаўруснікамі славутага правадара гунаў Атылы. Таму на будучых полацкіх юбілеях будзем мець на розуме, што насамрэч горад, прынамсі на 4 стагоддзі, старэйшы. А цяпер зазірнём у мінуўшчыну яшчэ глыбей. Прыкладна за 700 гадоў да нашай эры бронзавы век на землях будучага Полацкага княства змяніўся на жалезнай. У тую эпоху тут жылі балцкія плямёны. 1500-годдзя таму, у часы вялікага перасялення народаў, сюды прыйшло з захаду магутнае славянскае племя крывічоў, што рассялілася ў вярхоўях Нёмана, Дзвіны, Дніпра і Волгі. Крывічы, якія аселі вакол ракі Палаты і заснавалі названы па ёй горад, атрымалі найменне палачане. Доктар гістарычных навук Георгій Штыхаў лічыць, што палачане – назва жыхароў Полацкага княства, іначай кажучы, не этнонім, а палітонім. Апошнім часам пераважае меркаванне, што крывічы – гэта агульная назва вялікага саюза плямёнаў, куды апрача полацкіх уваходзілі крывічы смаленскія і ізборскія. Звернем увагу на тое, што найстаражытнейшыя летапісы падзяляюць славянаў на дзве вялікія групы. У адных назва мае суфіксы ан-ян, паляне, дзіраўляне, северане, бужане, у другіх – іч, крывічы, дрыгавічы, радзімічы, вяцічы, люцічы. Летапісы паведамляюць, што назвы радзімічаў і вяцічаў паходзяць ад уласных імёнаў князёў – радзімыя вяткі. Дрыгавічы мелі драгавіта, люцічы – люта. Падобная аснова найверагодней закладзеная і ў назве крывічоў. Іх родапачынальнікам або князем мог быць крыў, імя якога перайшло пазней на цэлае аб'яднанне плямёнаў. Ад крывічоў ідзе радавод беларускага народа, пачынаецца гісторыя нашай дзяржаўнасці і культуры. Беларускі гісторык, аўтар кнігі «Старажытная Беларусь» Мікола Ермаловіч, прааналізаваўшы першакрыніцы, археалагічныя, лінгвістычныя ды іншыя дадзеныя, прыйшоў да высновы. Крывічы, побач з дрыгавічамі, адыгралі першаступенную ролю ў фармаванні беларускага народу. Яны бясспрэчна былі самым шматлікім усходнеславянскім племем. Пра гэта сведчыць тая вялікая прастора, на якой яны рассяліліся, а менавіта – ад верхняга, а магчымае сярэдняга панямоння да Кастрамскога Паволжа, ад Псковскага возера да верхняя Сожы і Дзясны. Мікола Ермаловіч падтрымаў і развіў гіпотэзу, упершыню прапанаваную ў 1920-е гады выдатным дзеячам беларускага адраджэння, пакутнікам нацыянальнай ідэі Вацлавам Ластоўскім. Паводле яго, да стварэння Полацкага княства існавала вялікая крывія – ад заходняй Бярэзіны да ракі Дзітвы на поўдні і да Вілеі на поўначы, уключаючы мясціны, дзе пазней выраслі Крэва і Вільня і дзе сканцэнтраваныя крывіцкія тапонімы. Бясспрэчнае лідарства крывічоў і іх нашчадка ў нашай гісторыі сталася падставай узнікнення полацка-крывіцкай канцэпцыі беларускай дзяржаўнасці культуры. Вацлаў Ластоўскі абгрунтаваў яе на ўзроўні навуковай публіцыстыкі і мастацкай інтуіцыі. Філосаф Уладзімір Конан дасціпла заўважыў, што ідэя вялікай крыві як архетыпу беларускай дзяржавы, культуры і мовы прасвечваецца ўжо праз назвы выдаванага Ластоўскім часопіса «Крывіч», а таксама яго славутых кніг «Расійска-крывскі беларускі слоўнік» і «Гісторыя беларускай крывскай кнігі». У прадмовах да сваіх сялянскіх песняў з наднёманай дзвіны называў наш народ крывічамі, а мовую паэзію крывіцкай Ян Чачот. Яго пяру належуць працы «Крывіцкія прыказкі і прымаўкі», «Слоўнік крывіцкіх выразаў». Крывічамі лічылі сябе выдатны беларускі фалькларыст і лексіколаг Іван Насовіч, яго ўпершыню выдадзены ў 1870 годзе «Слоўнік беларускай мовы» павінен, на маю думку, мець на сваёй паліцы кожны наш літаратар. Лічыў сябе крывічом і маладзейшы сучаснік Насовіча Ваеніслаў Казімір Савіч Заблоцкі, больш вядомы па псеўданімах Гаўрыла Полацкі і граф Суліма з Белай Русі. У сённяшнім беларускім друку можна сустрэць цалкам сур'ёзныя прапановы назваць беларусаў крывічамі, а Беларусь перамінаваць у крывію. Аднак будзем памятаць, што пэўнасці на гэты конт не меў нават сам Вацлаў Ластоўскі. У 1926 годзе ён пісаў: «Крывія, Русь, Літва, патройны вузел, трохпаверхі лабірынт, у якім блудзіла і дагэтуль блудзіць нашае нацыянальнае «я», адыходзіць удаль, але не замірае імя крывія, крывічы. Недзе ў мінуўшчыні, а так жа глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрашэння, напоўмістычнае імя крывія, якому прызначана ў гісторыі народу замкнуць круг часу, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу». Было б вялікай памылкаю спісваць крыўскую тэорыю ў архіў. Хіба яна, сярод жывых і сёння міфаў аб тым, што беларусы не мелі сваёй дзяржавы і культуры, не сведчыць пра шматвяковую традыцыю нашай дзяржаўнасці? Хіба не прымушае даследчыкаў заглыбляцца ў беларускую гістарычна-культурную рэтраспектыву? У курганах вакол Полацка часта знаходзяць уласцівыя старажытным балтам шырокія, арнаментаваныя і звярынагаловыя бранзалеты. Цікавыя адкрыцці чакалі археолагаў каля полацкай вёскі Дмітрыўшчына, дзе ў пахаваннях курганнага могільніку знойдзеныя тыпова латгальскія нагрудныя ўпрыгожанні.